27. kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Hicr suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 99 ayettir. Hicr bir yerin adıdır. Sure içerisinde Hicr'de oturanlardan söz edildiği için bu adı almıştır. İnsanların ve cinlerin yaratılışından, Allah'ın kudretinden, bazı peygamberlerden ve ümmetlerinden bahsetmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. Tilka ayatul kitabi ve Kur'anin mubin. Elif lam ra. Bunlar kitabın ve apaçık bir Kur'an'ın ayetleridir. Rubama yawaddullezine keferu lev kanu muslimin. İnkar edenler birçok defa kendilerinin Müslüman olmalarını arzu ederler. Zerhum ye'kulu ve yetemettu ve yulhihimul emel fesevfe ya'lemun. Onları bırak yesinler, eğlensinler ve boş emel onları oyalasın. Yakında kötü sonucu bileceklerdir. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ Bizim helak ettiğimiz her bir memleketin mutlaka bilinen bir yazısı, belirli bir süresi vardır. مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ Hiçbir ümmet kendisi için belirlenen süreyi geçemez, ondan geri de kalamaz. وَقَالُوا يَا اَيُّهَا الَّذ۪ي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُونَ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ Kâfirler dediler ki, ey kendisine Kur'an indirilen kişi, sen mutlaka delirmişsin. Eğer sen doğru sözlü kimselerdensen, melekleri bize getirsene. Mâ nunezzilul melâikete illâ bilhakki ve mâ kânû izen munzarîn. Biz melekleri ancak hak ve hikmetle indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Şüphesiz ki Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ ف۪ي شِيَعِ الْاَوَّل۪ينَ Ey Muhammed! Andolsun ki biz senden önce de çeşitli ümmetlere peygamberler gönderdik. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Onlar kendilerine gelen her bir peygamberi alaya alıyorlardı. كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ ف۪ي قُلُوبِ الْمُجَرِم۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِه۪ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّل۪ينَ İşte böylece biz onu suçluların kalplerine sokarız ama onlar yine de iman etmezler. Oysa kendilerinden öncekilerin uğradıklarına dair hüküm geçmiştir. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalardı, herhalde gözlerimiz bağlandı. Belki de biz büyülenmiş bir kavimiz derlerdi. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ Andolsun ki biz gökte burçlar yarattık. Onu bakanlar için süsledik. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ Onu Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan her bir şeytandan koruduk. اِلَّا مَنْ اِسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّب۪ينٌ Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa, onu parlak bir ateş parçası kovalar. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا ف۪يهَا رَوَاسِيَ وَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونَ Biz yeryüzünü yaydık ve üzerine sabit dağlar yerleştirdik. Orada her ölçülü şeyden bitkiler bitirdik. وَجَعَلْنَا لَكُمْ ف۪يهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِق۪ينَ Orada sizin için ve rızkını veremeyeceğiniz kimseler için geçim kaynakları meydana getirdik. وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ Her bir şeyin hazinesi yalnız bizim yanımızdadır. Biz onu ancak belirli bir ölçüye göre indiririz. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ Biz rüzgarı aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirdik ve onunla sizi suladık. Yoksa siz onu biriktiremezdiniz. وَاِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ Biz elbette yaşatır ve öldürürüz. Gerçek varis olup ebedi kalan da biziz. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقَدِم۪ينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِر۪ينَ Andolsun ki biz sizden önce geçenleri de biliriz, sonra gelenleri de biliriz. وَاِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ اِنَّهُ حَك۪يمٌ عَل۪يمٌ Onları bir araya toplayacak olan senin Rabbindir. Şüphesiz ki O, hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi hakkıyla bilendir. وَلَقَدْ خَلَقُنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ Andolsun ki biz insanı kuru bir çamurdan, şekil verilmiş kara bir balçıktan yarattık. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ Cinleri de insandan daha önce çok sıcak bir ateşten yarattık. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ Hani Rabbin meleklere, ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara bir balçıktan insan yaratacağım. Onu yapıp düzenlediğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman hemen ona secde ederek yere kapanın demişti. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ Bütün melekler hep birden ona secde ettiler. İlla iblis ebâ en yekûne me'as-sâcidîn. Ancak iblis secde edenlerle beraber olmaktan çekindi. Kâle yâ iblis mâ leke ellâ tekûne me'as-sâcidîn. Allah, ey iblis, sana ne oldu da secde edenlerle beraber olmaktan çekindin dedi. قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقَتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ İblis, ben kuru bir çamurdan, şekil verilmiş kara bir balçıktan yarattığın insana secde edecek değilim dedi. قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ Allah, öyleyse çık oradan. Çünkü sen rahmetten kovuldun. Hesap ve ceza gününe kadar sana lanet olsun dedi. قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ İblis, ey Rabbim, hiç olmazsa bana onların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver dedi. قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ İlâ yevmil vakatil me'lûm. Allah, bilinen vaktin gününe kadar sen mühlet verilenlerdensin dedi. Kâle Rabbi bimâ eğveytenî leuzeyyinenne lehum fil ardı ve leugviyennehum ecme'în. İlla ibadeke minhumul muhlasin. İblis, ey Rabbim, beni azdırdığın için andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim. İçlerinde ihlaslı kıldığın kulların hariç onların hepsini azdıracağım dedi. قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ Allah, işte bana gelen doğru yol budur. Benim ihlaslı kullarıma karşı senin hiçbir gücün yoktur. Sen ancak aldananlardan sana uyanları azdırabilirsin dedi. Ve inne cehenneme le mev'iduhum ecme'in. Şüphesiz ki onların hepsinin buluşacağı yer cehennemdir. Leha seb'atu ebvâbin li kulli bâbin minhum cüz'un meqsûm. O cehennemin 7 kapısı vardır. Her bir kapıdan girmek için onlardan bir bölük ayrılmıştır. İnnel muttakine fî cennâtin ve uyûn. Kötülükten sakınanlarsa cennetlerde ve pınar başlarındadır. Udhulûhâ biselâmin âminîn. Onlara güven içinde esenlikle oraya girin denir. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ Biz onların kalplerindeki kini çıkarır atarız. Artık hepsi de kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar. لَا يَمَسُّهُمْ ف۪يهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَج۪ينَ Orada onlara hiçbir yorgunluk dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak da değillerdir. نَبِّ عِبَاد۪ي اَنِّي اَنَا الْغَفُورُ الرَّح۪يمُ Ey Muhammed! Kullarıma haber ver ki, ben şüphesiz çok bağışlarım, çok merhamet ederim. وَاَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَل۪يمُ Benim azabımsa çok acı bir azaptır. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاه۪يمُ Onlara İbrahim'in misafirlerinden de haber ver. اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ Hani onlar İbrahim'in huzuruna girip selam vermişlerdi. İbrahim de biz sizden korkuyoruz demişti. قَالُوا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ Onlar, korkma, biz sana çok bilgili bir çocuğun olacağını müjdeliyoruz demişlerdi. قَالَ اَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى اَمَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ İbrahim, bana ihtiyarlık çökmüşken mi çocuk müjdeliyorsunuz? Bunu neye dayanarak müjdeliyorsunuz demişti. قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ Onlar, biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümidini kesenlerden olma demişlerdi. قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ İbrahim, Rabbinin rahmetinden, sapıklardan başka kim ümidini keser deyip, Ey elçiler, sizin işiniz nedir diye sordu. قَالُوا اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلَى قَوْمٍ مُجَرِمِينَ اِلَّا آلَ لُوطٍ اِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ اَجْمَعِينَ اِلَّا اَمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا اِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ Onlar dediler ki, şüphesiz ki biz suçlu bir kavme gönderildik. Ancak Lut ailesi hariç. Biz Lut'un karısının dışında onların hepsini kurtaracağız. Lut'un karısınınsa azap içinde kalanlardan olmasını takdir ettik. فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ Elçiler Lut ailesine gelince, Lut, siz gerçekten tanınmayan kimselersiniz dedi. قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا ف۪يهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدَبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ Onlar da şöyle dediler. Biz sana kavminin şüphe edip durduğu azabı getirdik. Biz sana gerçeği getirdik. Şüphesiz ki biz doğru söyleyenleriz. Sen hemen aileni gecenin bir bölümünde yola çıkar. Sen de arkalarından git. Sizden hiç kimse arkasına bakmasın. Size emredilen yere gidin. وَقَضَيْنَا اِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هَا اُولَٰئِ مَقْطُوعٌ مُصْبِح۪ينَ Lut'a sabaha karşı kavminin köklerinin kesileceğine dair emri bildirdik. وَجَاءَ اَهْلُ الْمَد۪ينَةِ يَسْتَبَشِرُونَ Şehir halkı Lut'un misafirlerini duyup birbirlerine müjde vererek geldiler. قَالَ اِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُونَ Lut dedi ki, bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni rezil etmeyin. Allah'tan korkun, beni utandırmayın. قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ Onlar, biz seni yabancıları misafir edip korumaktan men etmemiş miydik dediler. قَالَ هَا أُولَٰئِ بَنَاتِي اِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ Lut, eğer alacaksanız işte kızlarım, onları size nikahlayabilirim dedi. لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَف۪ي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ Ey Muhammed! Senin hayatına andolsun ki onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِق۪ينَ Nihayet güneşin doğacağı sırada şiddetli bir gürültü onları yakalayıp helak etti. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ Biz onların şehirlerinin üstünü altına getirdik. Ve üzerlerine sert taşlar yağdırdık. İnne fî zâlike le âyâtin lil mutevessimîn. Şüphesiz ki bunda sezip kavrayanlar için nice ibretler vardır. Ve innehâ le bisebîlin mukîm. O şehrin kalıntıları bir yol üzerinde hala durmaktadır. İnne fî zâlike le âyeten lil mu'minîn. Gerçekten bunda iman edenler için bir ibret vardır. Ve in kâne ashâbul eyketi le zâlimîn. Eyke halkı da hakikaten zalim kimselerdi. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّب۪ينٍ Biz onlardan da intikam aldık. Şüphesiz ki Eyke halkının ve Lut kavminin yerleri açık bir yolun önündeydi. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجَرِ الْمُرْسَلِينَ Andolsun ki Hıcr halkı da peygamberleri yalanlamışlardı. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ Biz onlara ayetlerimizi verdik. Ama onlar bundan yüz çeviriyorlardı. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ Onlar dağlardan güvenli evler yontuyorlardı. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ Onları da sabaha karşı o korkunç gürültü yakaladı. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Kazandıkları şeyler kendilerine hiçbir fayda sağlamadı. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile yarattık. Kıyamet saati de mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir hoşgörüyle muamele yap. İnne rabbeke huvel hallakul alim. Şüphesiz ki yaratan ve her şeyi bilen senin Rabbindir. Ve lekad ateynake seb'en minel mesani vel kur'anel azim. Andolsun ki biz sana tekrarlanan yedi ayeti ve yüce Kur'an'ı verdik. La temuddenne aynayke ila ma metta'na bihi azvacen minhum ve la tahzan aleyhim ve la tahzan aleyhim ve ahfid cenahaka lil mu'minin. Sakın onlardan bir kısmına verdiğimiz şeylere gözlerini dikme. Onlara üzülme. Müminlere şefkat kanadını indir. وَقُلْ اِنِّي اَنَا النَّذ۪يرُ الْمُب۪ينَ De ki, şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım. كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ Nitekim biz kendi kitaplarını bölüm bölüm ayırıp bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayanlara da kitap indirmiştik. اَلَّذ۪ينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِض۪ينَ Onlar Kur'an'ın da bir kısmına inanıp, bir kısmına inanmayarak onu parça parça ettiler. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Senin Rabbine andolsun ki, onların hepsini yaptıkları şeylerden sorumlu tutacağız. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. Sana emredilen şeyi açıkça söyle ve müşriklerden yüz çevir. إنا كفيناك المستهزئين. Alay edenlere karşı biz sana yeteriz. الَّذ۪ينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ Allah ile beraber diğer bir ilah kabul edenler yakında hatalarını bileceklerdir. وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ Andolsun ki onların söyledikleri yüzünden senin canının sıkıldığını biliyoruz. Fesebbih bihamdi rabbike ve kum minessacidin. O halde sen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakîn. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Nahl Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 128 ayettir. Nahl, arı demektir. İçerisinde Allah'ın bal arısına dağlarda ev yapma içgüdüsü verdiğinden söz edildiği için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Etâ emrullâhi felâ testa'cilûh. Subhânehu ve teâlâ ammâ yuşrikûn. Allah'ın emri gelmiştir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah, onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir. يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ اَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اَنْ اَنْذِرُوا اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَ فَاتَّقُونَ. Allah melekleri kullarından dilediği kimseye emrinden bir vahiy ile indirir de, benden başka ilah olmadığına dair insanları uyarın ve benden korkun der. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. O müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّب۪ينٌ. Allah insanı bir damla sudan yarattı. Buna rağmen insan birdenbire apaçık bir hasım kesildi. وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ ف۪يهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Allah hayvanları da sizin için yarattı. Onlarda örtünüp ısınacağınız şeyler ve daha nice menfaatler vardır. Onlardan bir kısmını da yersiniz. وَلَكُمْ ف۪يهَا جَمَالٌ ح۪ينَ تُر۪يحُونَ وَح۪ينَ تَسْرَحُونَ. O hayvanları akşamleyin yataklarına getirdiğinizde ve sabahleyin meralara götürdüğünüzde sizin için onlarda bir güzellik vardır. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Bu hayvanlar sizin yüklerinizi de ancak zorlukla varabileceğiniz memleketlere taşırlar. Şüphesiz ki sizin Rabbiniz çok şefkatli ve çok merhametlidir. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَم۪يرَ لِتَرْكَبُوهَا وَز۪ينَهُ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Yine Allah atları, katırları ve merkepleri binmeniz için ve süs hayvanı olarak yaratmıştır. Daha sizin bilmediğiniz nice şeyler yaratacaktır. وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّب۪يلِ وَمِنْهَا جَائِرٍ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ Doğru yolu bildirmek Allah'a aittir. O yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. هُوَ الَّذ۪ي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ ف۪يهِ تُس۪يمُونَ Sizin için gökten su indiren Allah'tır. O sudan içersiniz. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla biter. يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Allah onunla sizin için ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her çeşit meyvelerden bitirir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ Allah geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. İşte bunlarda aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ Yeryüzünde çeşitli renklerde yaratmış olduğu şeyleri de sizin hizmetinize vermiştir. Gerçekten bunda öğüt alan bir kavim için büyük bir ibret vardır. وَهُوَ الَّذ۪ي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ ف۪يهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Kendisinden taze et yemeniz ve ondan giyinip takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizi de hizmetinize veren Allah'tır. Gemilerin orada suyu yararak seyrettiklerini görürsün. İşte bunlar Allah'ın lütfunu aramanız ve ona şükretmeniz içindir. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ Allah sizi sarsmasın diye yeryüzünde sabit dağlar, yolunuzu bulmanız için de yollar, ırmaklar ve daha nice işaretler meydana getirir. İnsanlar yıldızlarla da yollarını doğrulturlar. اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ Hiç yaratan, yaratamayan gibi midir? Hala düşünmüyor musunuz? وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız onları sayamazsınız. Gerçekten Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder. Vallahu ya'lemu ma tusirrun ve ma tu'linun. Allah sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyler hiçbir şey yaratamazlar. Zaten onların kendileri yaratılmışlardır. اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ Onlar diriler değil, ölülerdir. Ne zaman dirileceklerini de bilmezler. اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Fakat ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmektedir. Onlar büyüklük taslamaktadırlar. لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ Hiç şüphesiz Allah onların gizlediklerini de bilir, açığa vurduklarını da. O büyüklük taslayanları sevmez. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ Onlara Rabbiniz ne indirdi dendiği zaman öncekilerin masalları derler. لِيَحْمِلُوا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذ۪ينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ Böylece onlar kıyamet günü kendi günahlarını tam olarak bilmeden saptırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler. Dikkat edin, yüklendikleri yük ne kötüdür. قَدَ مَكَرَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقَفُ مِنْ فَوْقِهِمْ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقَفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Fakat Allah onların binalarını temellerinden sarstı da üzerlerindeki tavan başlarına çöktü. Böylece azap onlara bilmedikleri bir yerden gelmiş oldu. ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذ۪ينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ ف۪يهِمْ قَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِر۪ينَ Sonra kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve haklarında müminlere düşmanlık yaptığınız ortaklarım nerede diyecektir. Kendilerine ilim verilenler de doğrusu bugün rezillik ve kötülük kafirleredir diyeceklerdir. اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِم۪ي اَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُ السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَا اِنَّ innallâhe alîmun bimâ kuntum te'melûn. Fedahulû ebvâbe cehenneme hâlidîne fîhâ felebi'se methvel mutekebbirîn. O kâfirler, kendi nefislerine zulmettikleri halde, melekler onların canlarını alırken, biz hiçbir kötülük yapmıyorduk diyerek boyun eğip teslim olurlar. Melekler de, hayır, Allah sizin yaptıklarınızı biliyor. O halde, haydi cehennemin kapılarından girin. Orada ebedi olarak kalacaksınız. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür, diyecekler. وَقِيلَ لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذ۪ينَ أَحْسَنُوا ف۪ي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ Kötülükten sakınan kimselere, Rabbiniz ne indirdi dendiği zaman, hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlar için iyilik vardır. Ahiret yurduysa daha hayırlıdır. Kötülükten sakınanların yurdu ne güzeldir. Cennetu adenin yedhulunaha tecri min tahtihal enharu lehum fiha ma yashaun kedalika yajzillahul muttaqin. Onlar altlarından ırmaklar akan Adn cennetlerine girerler. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. İşte Allah, takva sahiplerini böylece mükafatlandırır. اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّب۪ينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ دَخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Melekler onların canlarını iyi kimseler olarak alırken, selam size, yaptıklarınıza karşılık haydi cennete girin derler. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ اَوْ يَأْتِيَ اَمْرُ رَبِّكَ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Kâfirler kendilerine yalnız meleklerin gelmesini mi veya Rabbinin azap emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Bu yüzden yaptıklarının kötülüğü kendilerine isabet etti. Kendisiyle alay ettikleri şeyin cezası da onları çepeçevre kuşattı. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا عَبَدَنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ Allah'a ortak koşanlar, eğer Allah dileseydi, biz de babalarımız da ondan başka hiçbir şeye tapmazdık ve onun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık derler. Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen sadece apaçık tebliğ etmektir. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اِعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, putlara tapmaktan sakının diye bir peygamber gönderdik. Allah onlardan bir kısmını doğru yola iletti, bir kısmı da sapıklığa düşmeyi hak etti. Yeryüzünde gezin de peygamberleri yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın. İn tahris ala hudahum fe innallah la yehdi men yudill ve ma lahum min nasirin. Ey Muhammed, sen onların doğru yola gelmelerini ne kadar istesen de Allah saptırdığı kimseleri doğru yola getirmez. Onların hiçbir yardımcıları da olmaz. وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَمُوتِ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Kafirler, Allah ölen kimseyi tekrar diriltmez diye olanca yeminleriyle Allah adına yemin ettiler. Hayır, bu Allah'ın yerine getirmeyi üzerine aldığı gerçek bir vaadidir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذ۪ي يَخْتَلِفُونَ ف۪يهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِب۪ينَ Hakkında ihtilaf ettikleri şeyi kendilerine açıklamak için ve inkar edenlerin de kendilerinin yalancı olduklarını bilmeleri için Allah onları tekrar diriltecektir. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona söyleyeceğimiz söz sadece ol demektir ki o da hemen oluverir. وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Kendilerine zulmedildikten sonra Allah yolunda hicret edenleri dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Onların ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi. اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Onlar sabreden ve sadece Rablerine güvenen kimselerdir. 28. Kaset. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فَاسْأَلُوا ehle'z-zikri in kuntum la ta'lemun. Ey Muhammed! Biz senden önce de sadece kendilerine vahyettiğimiz erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim ehlinden sorun. Bil beyinati ve'z-zubur وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Biz onları açık deliller ve kitaplarla göndermiştik. Sana da kendilerine indirileni insanlara açıklaman için bu Kur'an'ı indirdik. Umulur ki onlar düşünüp anlarlar. Efe eminellezine mekeru's seyyiati en yahsifallahu bihimul arda au yatiyahumul azabu min haythu la yeshurun. Kötü işler düzenleyenler Allah'ın kendilerini yerin dibine batırmayacağından veya kendilerine bilmedikleri bir yerden azabın gelmeyeceğinden emin midirler? اَوْ يَأْخُذَهُمْ ف۪ي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِز۪ينَ Yahut da onlar dönüp dolaşırlarken azabın kendilerini yakalamayacağından emin midirler? Onlar Allah'ı aciz bırakacak değiller ya. اَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ Yine onlar, azabın kendilerini bir korku içindeyken yakalamayacağından emin mi oldular? Şüphesiz ki sizin Rabbiniz çok şefkatli ve çok merhametlidir. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَم۪ينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ Onlar, Allah'ın yarattığı her şeyin gölgesinin boyun eğerek Allah'a secde edip sağa sola döndüğünü görmüyorlar mı? وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ Göklerde ve yerde bulunan her bir canlı ve melekler Allah'a secde ederler. Onlar hiç büyüklük taslamazlar. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Üstlerinden Rablerinin bir azap göndermesinden korkarlar ve kendilerine emredilen şeyleri yaparlar. وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ اِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّاَ فَارْهَبُونَ Allah, iki ilah edinmeyin. O ancak bir tek ilahtır. Öyleyse yalnız benden korkun dedi. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُونَ Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Din de yalnız O'nundur. Durum böyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْأَرُونَ Size gelen bütün nimetler Allah'tandır. Sonra size bir zarar dokunduğu zaman da yalnız O'na yalvarır yakarırsınız. ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَر۪يقٌ مِّنْ rabbihim yushrikun. Sonra da sizden o zararı kaldırdığı zaman bir de bakarsınız ki içinizden bir grup Rablerine ortak koşarlar. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Bunu kendilerine verdiğimiz nimetlere karşılık nankörlük etmek için yaparlar. Haydi keyfinize göre yaşayın. Yakında gerçeği bileceksiniz. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللّٰهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ. Müşrikler, kendilerine verdiğimiz rızıktan ne olduğunu bilmedikleri şeylere bir pay ayırırlar. Allah'a andolsun ki, bu uydurduğunuz şeylerden mutlaka hesaba çekileceksiniz. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ. Onlar kızları Allah'a nispet ediyorlar ki Allah bundan münezzehtir. Canlarının istediği erkek çocukları da kendilerine mal ediyorlar. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْاُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Onlardan birine kız çocuğu müjdelendiği zaman, içi öfkeyle dolarak yüzü kapkara kesilir. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ اَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ اَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenmeye çalışır. Şimdi onu aşağılık içerisinde yanında mı tutacak yoksa toprağa mı gömecek? Dikkat edin. Verdikleri hüküm ne kadar kötüdür. لِلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ. Ahirete inanmayanların böylesine kötü sıfatları vardır. En yüce sıfatlarsa Allah'ındır. O çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ. Eğer Allah İnsanları haksızlıkları yüzünden cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onları belli bir vakte kadar erteler. Kendileri için belirlenen süre gelince, onlar ne bir saat geri kalabilirler ne de öne geçebilirler. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ. Onlar kendileri için kötü gördükleri şeyi Allah'a nispet ediyorlar. En güzel sonucun kendilerine ait olduğunu anlatan dilleri de yalan söylüyor. Hiç şüphesiz onlar için sadece ateş vardır. Cehenneme ilk girecekler de onlardır. Tallahi laqad ersalna ila umamin min qablika fazayyana lahumush shaytanu a'malahum فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Allah'a andolsun ki senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik. Fakat şeytan o ümmetlere yaptıkları işleri güzel gösterdi. Bugün de onların dostu odur. İşte onlar için acı bir azap vardır. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Biz Kur'an'ı sana ancak hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklaman, iman eden bir kavme de doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmet olması için indirdik. Vallahu enzele mines semai ma'en fa ahya bihi'l arda ba'de mevtiha. İnne fi zalika la ayeten li kavmin yesma'un. Allah gökten bir su indirir ve onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltir. Şüphesiz ki bunda dinleyen kavim için bir ibret vardır. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبَرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ Hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Size onların karınlarındaki sindirilmiş gıdalarla kan arasından çıkardığımız ve içenlerin boğazından kolayca geçen saf bir süt içiririz. وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ Siz hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden de içki ve güzel bir rızık elde edersiniz. İşte bunda da aklını kullanan bir kavim için hiç şüphesiz bir ibret vardır. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Senin Rabbin bal arısına dağlardan, ağaçlardan ve insanların senin için kurduğu çardaklardan evler edin. Sonra da bütün meyvelerden, ürünlerden ye, bal yapımında Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollardan yürü, diye ilham etti. Onların karınlarından çeşitli renklerde bir içecek çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir kavim için elbette bir ibret vardır. وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ Allah sizi yarattı. Sonra sizi yine öldürecektir. İçinizden bazıları ömrünün en güçsüz çağına itilir ki, biraz bilgiden sonra hiçbir şey bilmez hale gelsin. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir ve onun her şeye gücü yeter. وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذ۪ينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ ف۪يهِ سَوَاءٌ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ Allah rızık konusunda bazılarınızı diğerlerinden daha üstün kılmıştır. Üstün kılınanlar kendi rızıklarından ellerinin altında bulunanlara vermiyorlar ki rızıkta hepsi de eşit olsunlar. Yoksa Allah'ın nimetini inatla inkar mı ediyorlar? وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَن۪ينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُونَ Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar yarattı ve size temiz şeylerden rızık verdi. Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ Allah'ı bırakıp da göklerden ve yerden kendileri için hiçbir rızka sahip olmayan ve rızık vermeye gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorlar? فَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْأَمْثَالِ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Artık Allah'a ortaklar koşmayın. Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz. ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقَدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقَنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen, el altındaki bir köleyle, tarafımızdan kendisine verdiğimiz güzel rızıklardan, gizli ve açık olarak Allah için harcayan bir kimseyi misal getirdi. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Ne var ki insanların çoğu bilmezler. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ اَحَدُهُمَا اَبْكَمُ لَا يَقَدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ اَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقيم. Allah şu iki adamı da misal getirdi. Onlardan birisi dilsizdir. Hiçbir şeye gücü yetmez. Efendisinin üzerine bir yüktür. Onu nereye gönderse hiçbir hayır getiremez. Şimdi bu adamla doğru yol üzerinde olup adaleti emreden kimse biri olur mu? وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبِ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Kıyamet olayı da ancak bir göz açıp kapayıncaya kadar veya daha kısa bir zaman içinde olur. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter. وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Allah sizi annelerinizin karınlarından hiçbir şey bilmediğiniz bir halde çıkardı. Size şükredesiniz diye kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Elem yarav ila't-tayri musahharatin fi cevvi's-semâi mâ yumsikuhunne illallah. İnne fî zâlike leâyâtin liqawmin yu'minûn. Onlar göğün boşluğunda Allah'ın buyruğuna boyun eğerek uçuşan kuşları görmüyorlar mı? Onları boşlukta tutan yalnız Allah'tır. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır. وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْاَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ Allah evlerinizi sizin için bir huzur yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek yolculuk gününüzde ve gerekse ikamet gününüzde kolayca taşıyabileceğiniz evler, yünlerinden, yapağlarından ve kıllarından da belirli bir zamana kadar kullanacağınız giyimlik ve döşemelikler ve bir de ticaret malı meydana getirdi. وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgeler yaptı. Dağlarda da sizin için barınaklar yarattı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta düşmandan koruyacak zırhlar var etti. Böylece Allah, Müslüman olasınız diye üzerinizdeki nimetini tamamlıyor. فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Ey Muhammed! Eğer yine yüz çevirirlerse, sana düşen ancak apaçık bir tebliğdir. يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ Onlar Allah'ın nimetini bilirler, sonra da onu inkar ederler. Onların çoğu kafirlerdir. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ Her ümmetten bir şahit göndereceğimiz gün, artık inkar edenlere ne özür beyan etmeleri için izin verilecek ne de özürleri dinlenecektir. وَإِذَا رَأَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ Zulmeden kimseler azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez ve onlara mühlet de verilmez. وَإِذَا رَأَى الَّذ۪ينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَا أُولَٰئِ شُرَكَاءُنَا قَالُوا رَبَّنَا هَا أُولَٰئِ شُرَكَاءُنَا الَّذ۪ينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ Allah'a ortak koşanlar, koştukları ortakları görünce, "Ey Rabbimiz, seni bırakıp da yalvarıp taptığımız ortaklarımız işte bunlardır." derler. Koştukları ortaklar da onlara, "Siz gerçekten yalancı kimselersiniz." diye söz atarlar. وَأَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Ortak koşanlar, o gün Allah'a teslim olurlar. Uydurdukları şeyler de onları bırakıp kaybolur. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ زِدَنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ Biz inkar edip Allah'ın yolundan alıkoyanlara bozgunculuk çıkarmaları sebebiyle azap üstüne azap veririz. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَا أُولَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ Biz kıyamet günü her ümmete kendilerinden birer şahit göndeririz. Ey Muhammed! Seni de onlara şahit olarak getiririz. Bu kitabı sana her şeyin açık bir beyanı, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Şüphesiz ki Allah adaleti, iyilik yapmayı, akrabaya yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a karşı sözünüzü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil tutarak sağlamlaştırdıktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı bilir. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ اِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللّٰهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ ف۪يهِ تَخْتَلِفُونَ İpliğini iyice eğirip büktükten sonra çözüp bozan kadın gibi olmayın. bir toplum diğer bir toplumdan daha çok olduğu için yeminlerinizi aranızda bir aldatma vasıtası yapmayın. Çünkü Allah bununla sizi imtihan etmektedir. Kıyamet günü hakkında ihtilafa düştüğünüz şeyleri size mutlaka açıklayacaktır. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً وَلَاكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Allah eğer dileseydi sizi bir tek ümmet yapardı. Fakat O dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Andolsun ki siz yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. وَلَا تَتَّخِذُوا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Yeminlerinizi aranızda bir aldatma vasıtası yapmayın. Yoksa sağlamca yere basmakta olan ayak kayar ve Allah yolundan alıkoymanız yüzünden kötülüğün cezasını tadarsınız. Ahirette de sizin için büyük bir azap vardır. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Allah'a verdiğiniz sözü az bir değer karşılığında değiştirmeyin. Eğer bilirseniz, Allah katındaki sevap sizin için daha hayırlıdır. مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقُ وَلَنَجَزِيَنَّ الَّذ۪ينَ صَبَرُوا اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Sizin yanınızdakiler tükenir, Allah'ın yanındakilerse bakidir, tükenmez. Biz sabredenlerin mükafatlarını yaptıklarının daha güzeliyle veririz. Men amila salihan min zekerin ev unfa ve huve mu'minun felenuhiyyennehu hayaten tayyibah. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Erkek veya kadın, her kim mümin olarak salih amel işlerse, biz onu mutlaka güzel bir hayatla yaşatırız. Onların mükafatlarını da yaptıklarının daha güzeliyle veririz. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Kur'an'ı okumak istediğin zaman, Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığın. اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Doğrusu şeytanın iman edip de yalnız Rablerine güvenen kimselere karşı hiçbir gücü yoktur. اِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذ۪ينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ Onun gücü ancak kendisini dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlara karşıdır. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا اِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٌ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Biz bir ayeti değiştirip yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman müşrikler peygambere, sen ancak bir iftiracısın dediler. Oysa Allah ne indireceğini daha iyi bilir. Bilakis onların çoğu bunu bilmezler. قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهُدًا وَبُشْرَى لِلْمُسْلِم۪ينَ Ey Muhammed! De ki, Kur'an'ı iman edenlerin imanını pekiştirmek, Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde vermek için Ruhul Kudüs, Cebrail, Rabbin tarafından hak olarak indirdi. وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذ۪ي يُلْحِدُونَ اِلَيْهِ اَعْجَم۪يٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَب۪يٌّ مُب۪ينٌ Andolsun ki biz onların, Kur'an'ı Muhammed'e ancak bir adam öğretiyor, dediklerini biliyoruz. Kastettikleri kimsenin dili yabancıdır. Kur'ansa apaçık bir Arapçadır. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ لَا يَهْد۪يهِمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ Şüphesiz ki Allah'ın ayetlerine iman etmeyenleri Allah doğru yola iletmez. Onlar için acı bir azap vardır. اِنَّمَا يَفْتَرِ الْكَذِبَ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ Yalan uyduranlar ancak Allah'ın ayetlerine iman etmeyen kimselerdir. İşte asıl yalancılar onlardır. مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيمَانِهِ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْا۪يمَانِ وَلَاكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم Gönlü imanla dolu olduğu halde inkara zorlanan kimse hariç, her kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar eder, kafirliğe göğüs açarsa, onlara Allah tarafından bir gazap ve onlar için büyük bir azap vardır. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ Bu, onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın kâfirler topluluğunu doğru yola iletmeyeceğinden dolayı böyledir. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ İşte onlar, Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gafil olanlar da işte onlardır. لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ Hiç şüphe yok ki ahirette zarara uğrayacak olanlar da onlardır. ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذ۪ينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ Sonra Rabbin, kendilerine eziyet edildikten sonra hicret edenlerin, sonra da cihad edip sabır gösterenlerin yardımcısıdır. Şüphesiz ki Rabbin bütün bunlardan sonra çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Kıyamet günü herkes gelir, kendi canını kurtarmak için uğraşır. Herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون Allah güven ve huzur içinde olan bir şehri misal verdi. Oranın rızkı her yerden bol bol geliyordu. Fakat oranın halkı Allah'ın nimetlerine nankörlük etti. Bu yüzden Allah yaptıklarına karşılık onlara açlık ve korku ızdırabını tattırdı. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ Andolsun ki onlara kendilerinden bir peygamber gelmişti. Onu yalancı saydılar. Bunun üzerine onlar haksızlık ederlerken azap kendilerini yakalayıverdi. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ Eğer siz yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız, Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve O'nun nimetlerine şükredin. اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allah size sadece leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kıldı. Kim darda kalırsa, başkalarının hakkına tecavüz etmeden ve haddi de aşmadan bunlardan yemesinde günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ Diliniz yalana alışmış olduğu için şu helaldir, bu haramdır demeyin. Yoksa Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı yalan uyduranlarsa asla kurtuluşa eremezler. مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Onların kazandıkları az bir dünya menfaatidir. Onlar için acı bir azap vardır. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Ey Muhammed! Sana anlattıklarımızı daha önce Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذ۪ينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ Sonra senin Rabbin gerçekten bilgisizlikle kötülük işleyip sonra da bunun ardından tövbe edenlerin ve kendilerini düzeltenlerin yanındadır. Bunlardan sonra şüphesiz ki Rabbin çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. İnne İbrahim'e kâne ummeten qâniten lillâhi hanîfen ve lem yeku minel müşrikîn. İbrahim gerçekten Allah'a boyun eğen ve ona yönelen bir önderdi. Allah'a ortak koşanlardan değildi. شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اِجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Rabbinin nimetlerine şükrederdi. Rabbi de onu peygamberliğe seçti, ona doğru yolu gösterdi. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ Biz dünyada ona bir iyilik verdik. Şüphesiz ki o ahirette de salih kimselerdendir. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Ey Muhammed! Sonra sana, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine tabi ol. O müşriklerden değildi diye vahyettik. اِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذ۪ينَ اخْتَلَفُوا ف۪يهِ وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ف۪ي مَا كَانُوا ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ Cumartesi gününe hürmet, sadece onda anlaşmazlığa düşen Yahudilere farz kılındı. Şüphesiz ki Rabbin, anlaşmazlığa düştükleri şey hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti vel mev'izatil haseneti ve cadilhum billati hiye ahsen. İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle an sabilihi ve huve a'lemu bil muhtedin. Ey Muhammed! Sen hikmetle, güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz ki Rabbin kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. O doğru yolda olanları da en iyi şekilde bilir. وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَاِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ Eğer ceza verecekseniz, size yapılanın misliyle ceza verin. Eğer sabrederseniz, o sabredenler için mutlaka daha hayırlıdır. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مَا يَمْكُرُونَ Ey Muhammed! Sabret! Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlara üzülme. Kurdukları tuzaklardan dolayı da sıkıntıya düşme. اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ Şüphesiz ki Allah, kötülükten sakınan ve iyilik yapanlarla beraberdir.